Артем обернувся на нього. Він чекав цієї пропозиції, однак вирішив уточнити. «Навіщо?» «Так треба», – сказав Серафим тоном, який не допускав заперечення. Артем подумав, що саме у цьому, напевно, і полягає місія новоприбульців – потрапити в один із тих абсолютних храмів задля чогось дуже важливого. Ініціації? Він почав уважніше своїм тепер уже сферичним зором оглядати споруди. «А за яким принципом треба вибирати?» – спитав Артем, тонучи у різноманітності побаченого. «Головне – не застосовувати конфесійного принципу. Мовляв, оскільки я християнин, беру будівлю, схожу на церкву», – порадив Серафим. «Ці споруди набагато старші за самі конфесії. Їх було створено ще задовго до релігії, так що вони абсолютно нейтральні у цьому плані. Тож вибирай за естетичним принципом. Що тобі більше по душі?» Артем, як девелопер з досвідом, звичайно, мав свої естетичні уподобання, хоч і не завжди міг їх реалізувати, оскільки зазвичай над ним тяжіла мода. У моді останнього десятиліття якраз переважали правильні геометричні форми, нерідко ламані лінії, гострі кути. А він любив сфери, старомодні сфери. У сферах не було бунту, в них було дипломатичне ставлення до простору. Тому він довго і не думав, а інтуїтивно зупинив погляд на сферичній будові, що нагадувала здаля гігантську мечеть. Артем показав рукою на неї. Серафим задоволено кивнув. І вони рушили у напрямку до сферичної конструкції. По дорозі Серафим відкрив свій фолдер. Щось побачивши там, зненацька закричав: «Швидше, швидше за мною!» І побіг уперед. Артем кинувся за ним. «Що сталося?» – тільки встиг він гукнути навздогін. «Потім, зрозумієш, швидше», – я сказав. Артем був колись непоганим бігуном. Виявляється, подумав він, на третьому рівні дуже легко бігати. Ні задишки, ні болю у грудях, ні напруги у ногах. Вони обидва майже летіли, лише перебираючи ногами у повітрі. Артем із Серафимом буквально влетіли у вхідний отвір вибраної Артемом споруди. Артем на мить завмер. Він збентежено роздивлявся навкруги. Виявляється, насправді це була не мечеть, а астрономічна обсерваторія. Хоча її стіни було розписано середньовічними фресками. Йому впала в око мозаїка на стіні, якраз перед його очима, навпроти входу до обсерваторії. Золотавий вихор на чорному зоряному небі. Вихор закручувався спіраллю і, здавалося, потроху зменшувався. Зорі і планети рухалися одним потоком величезною рікою. Мозаїка переливалася, їхній рух у напрямку золотавого вихору було помітно майже фізично. «Чорна діра чи що?» – запитав себе Артем. «І усесвіт? Що його вона поглинає?» «Та швидше, швидше, телепню!» – сердито репетував Серафим. «Ще нароздивляєшся!» Артем пробудився від роздумів. Під розписом з чорною дірою у кінці величезного круглого залу блискітці. Дуже широкі, білі східці. 4-5 бездоганно відшліфованих, схоже, мармурових сходинок. На верхній сходинці стояло щось подібне до вівтаря, але у модерному виконанні. Проста біла трубчаста рама. «Абсолютний вівтар?» – подумав Артем. Серафим уже з нижньої сходинки нетерпляче махав рукою, нервово посмикуючись. Артем зрозумів, що той не жартує, і що сили рвонув вперед, перетнув зал, заскочив на першу сходинку і птахом злетів нагору. Перед ним повільно відкривалась сфера, як в астрономічній обсерваторії. Розпластувалася космічна безодня. Артем своїм сферичним, ящірковим зором міг охопити величезний зоряний простір, велику зоряну статику. Він відчув легенький поштовх, як буває у сучасних швидкісних ліфтах хмарочосів, і статика зруйнувалася. Той увесь зоряний простір почав буквально мчати на нього, за теорією відносності. Артем продовжував стояти на місці, а космічна безодня навалювалась з усібіч. «Схопись за поручні!» – гукнув Серафим. Артем ледь розчув його слова крізь чи то шум, чи то свист, який зненацька здійнявся навкруги, заполонивши його слух. «Ага, це просто поручні, а не модерний вівтар», – посміявся з себе Артем, відчуваючи, як йому перехоплює подих, ніби на американських гірках. Він міцно ухопився за поручні і відчув, що його долоні зволожились від нервового збудження. Навколо зненацька потемніло, йому здалося, що він летить,